En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs, og Mads Fugle er også med, og det er Peter ude i teknikken også. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til kongresvalget i november måned sidste år, så husker vi, at inden dette valg, der stod der 50-50, altså 50 demokratiske senatorer, 50 republikanske senatorer. Efter valget, der stod der 51-49, og det mandat, der flyttede sig, det var lige præcis i Pennsylvania, og Mads, det var dem, vi fulgte tæt, fordi det var mellem Dr. Oz, som var støttet af Trump, og så John Fetterman, som var, og måske også er, det kan vi diskutere, et lysende håb i det demokratiske parti. Han blev syg i valgkampen, det var et slagtilfælde, han kom tilbage, han havde svært ved at føre egentlig i valgmøder, men valg blev han ikke desto mindre, og nu er han så sygemeldt. Jeg synes godt, vi kan sige her, at vi i lang tid så Fetterman som sådan en nærmest sådan en perfekt kandidat for demokraterne. En kandidat, der på alle mulige lignede, hvis man sådan skulle lave en, ja, hvis man sådan skulle sammensætte en med det bedste af alle mulige, så havde han sådan, han havde lidt Bruce Springsteen i sig. Han havde også forståelse for den arbejderklasse, som Donald Trump har været så god til at bruge politisk. Han var en straight shooter. Han lød ikke som en typisk politiker. Han var en stor mand, men han var ikke sådan en perfekt mand at se på. Han var måske lidt for tyk. Et par meter høj, et stort brød. Ja, der var sådan mange ting ved ham, hvor man sådan tænkte... Korte bukser, ja, ofte en hættetrøje. Ja. Og nogle gange skal politikere også have lidt fejl for at ligne deres vælgere. De kan ikke bare ligne sådan en Hollywood-perfekt politiker, dem er der ingen, der kan holde ud. Elevrådsformand. Han havde alle de træk, der gjorde, at jeg synes, og det bliver jeg nok også selv forført af, det tror jeg måske også, du gjorde, David, det her med, at man tænkte, det her, det er næsten for godt til at være sandt, hvordan kan nogen slå ham? Og på det tidspunkt, der var der ingen af os, der var klar over, hvor vi vidste jo godt, at han havde haft et slagtilfælde, men det var først i hvert fald, tror jeg, vi begge to har talt om det her, det var først, da vi så ham i en af de her debatter mod Dr. Oz. Den eneste, faktisk. Ja, den eneste, som han nægtede at deltage i. Indtil sidst, så blev han trukket ind i det, og så så man, hvor dårligt han havde det. Hvor lidt han var kommet sig oven på sit slagtilfælde. Og jeg ser ham slet ikke længere som en mulig præsidentkandidat. Fordi jeg synes mere, han ligner en mand, der trænger til at komme sig meget mere. Og nu har han så også, Mads, været nødt til at sygemelde sig efter ganske få uger som senator, og nu synes jeg, det lyder som om, at vi har at gøre med en depression, altså ikke en fysisk, altså ikke slagtilfælde, der længere er hans problem. Det kan selvfølgelig være en følge af det, men altså han magter ikke at passe sit arbejde, har hans kontor erkendt indtil videre, og derfor så er han simpelthen sygemeldt. Og når man er sygemeldt som senator, så kommer der ikke en anden en ind. Man sidder der stadigvæk, men vi ved ikke, Mads, hvor lang tid han er væk, men jeg har helt samme opfattelse som dig. Tanken om, at han skulle være en mulig, måske endda et stærkt bud i 2024, det må betragtes som helt udelukket nu. Ja, det har i hvert fald lange udsigter, tror jeg. Så den her drøm om den perfekte kandidat, han ville jo faktisk, synes i min optik, ville den perfekte demokratiske kandidat på mange måder være en rask Fetterman. Men det er ikke, vi har ikke en rask Fetterman. Så det kan ikke være ham lige nu. Og jeg tror, 24 er for tæt på til, at sådan som jeg læser mig til, at det går med Fetterman, jamen så er det bare ikke, som du siger, David, så er det udelukket. Det vil også være min analyse. Ja, vi har jo... Og det minder os jo om, Mads, Ske meget, men altså, der er jo alligevel lang tid til, men det virker bare usandsynligt, at Fetterman er en del af 2024-ligningen. Og så må vi jo også sige, Mads, at det her minder os om noget andet. Vi heldigvis har sagt rigtig mange gange, når det handler om at forudse, hvem der skal være præsidentkandidat halvandet år før et valg, det er, at der altid sker ting for de mennesker, der stiller op. Det her tilfælde er det helbredt, andre gange kan det være en skandale, de bliver virkelig enige, eller det viser sig, at de simpelthen ikke har traction hos vælgerne, et eller andet, der gør, at nogen, der lige ligner en favorit i en periode, pludselig er ude af billedet. Så det minder det her også jo også om. Man skal altid være påpasselig halvandet år før et valg. Lad os bare lige så gå over til den anden side, Mads, til republikanerne, for der ved vi jo, Trump stiller op, vi ved, Nikki Haley stiller op, de to har begge to sagt, de stiller op. Så har vi Ron DeSantis, guvernøren nede i Florida, som i den grad flirter med det. Og her skal du høre et klip fra i dag, hvor en anden tidligere guvernør i Florida, partifællen Jeb Bush, som også prøvede ihærdigt på at blive præsident i 2016, det var der, hvor Trump han vandt, han er ude og endorser ham, inden han overhovedet er stillet op. Og det foregår altså i et interview med en stor tv-kanal i Florida, og det er altså journalisten, der stiller Jeb Bush et spørgsmål her først. Is this Ron DeSantis' opportunity to run for higher office? I think it is. He's been a really effective governor. He's young. I think we're on the verge of a generational change in our politics. I kind of hope so. I think it's time for a more forward-leaning, future-oriented conversation in our politics as well. Which has made him, should he choose to run for president, a serious contender in Republican politics. And who better to do it than someone who's been outside of Washington, who's governed effectively, who I think has shown that Florida could be a model for the future of our country. Ja, det her er jo interessant. Han er ikke stillet op endnu. Nu er der en stor republikaner, fordi det er Jeb Bush jo, der er ude og anbefaler mig. Så bruger han argumenter, som jeg synes, Mads, vi lige skal dvæle ved et øjeblik. Han starter med at sige, at må ikke tiden er inde til, vi laver et generationsskifte, så vi kan kigge mere fremad i stedet for tilbage. Sådan lød det også, da Nikki Haley hun stillede op for et par uger siden. Dem, der ikke er 80, har han sagt, de vil gerne have, at kandidaterne de skal ligge der i 50'erne i stedet for. Jeg tror, der er mange i bevægelse lige nu hos republikanerne. Det er tydeligt at se, at mange af dem, der bestemmer i det republikanske parti, er parat til at komme videre. De har bare det problem, at det ikke er sikkert, det er dem, der bestemmer det. Og de ønsker sig kandidater, der kan udfordre Donald Trump, fordi kom videre hos det republikanske parti, det handler om én ting og én ting alene, og det er at komme af med Trump og den arv, som er forbundet med Donald Trump. Og Donald Trump synes jo at være på sådan en revanchistisk kampagne. Altså for ham handler det om at gøre op med noget, der er sket. Helt alt det her med... Backwards leaning, som Jeb Bush han siger. Alt det her med, at det sidste valg var snyd og så videre. Hvad rager det egentlig vælgerne? Altså det er jo ikke derfor, man stiller op i politik. Jeg stiller heller ikke op i politik for at hævne mig over, at jeg ikke blev valgt første gang, jeg stillede op i sin tid. Det ville jo være en underlig måde at motivere sin egen politik på, men det er det, Trump taler meget om. Og man vil gerne videre. Og der har jo været det her, der har været en række artikler flere steder faktisk, der viser, at mange af dem, der har traditionelt betalt, når der skulle føres kampagne for republikanske kandidater, at de er meget interesserede i DeSantis og flokkes om ham. Og mange af dem kigger også på Nikki Haley, og mange af dem kigger også på andre, men de er parat til at bevæge sig videre fra Trump. De ser Trump, skal vi sige, som stadigvæk bedre end noget, demokraterne kunne finde på. Mm-hmm. Fordi det er trods alt republikaner, og de kan have deres grunde til det. Men hvis de kan finde noget, der er a sure thing, som ikke er Donald Trump, så man kan komme videre, så er de også meget interesserede i det. Og der ligger Ron DeSantis på mange måder rigtig godt. Men som vi lige kan vende om lidt, så, så er det jo ikke uproblematisk med Ron DeSantis. Nej, nej, der er også problemer med ham, men det som selvfølgelig gør, at mange republikanske vælgere rundt omkring i hele landet har en fascination, en veneration for Ron DeSantis, det var jo, at udover at han har været guvernør i swingstaten Florida, så vandt han genvalg med altså en kæmpe sejr i en delstat, der plejer at være lige. Så det vil sige, at han er en, der kan række hen over midten i amerikansk politik, hvad Trump jo notorisk ikke kan længere. Altså det ser ud som, han kan ikke række sig ud over de der 42%, som til gengæld stadigvæk elsker ham. Men det kan Ron DeSantis, og det er klart, det fascinerer amerikanske, republikanske vælgere at se, at der er altså en der kan have meget af den samme politik som Trump, men som man ofte siger i USA, uden al skørheden omkring sig. Ja, og der var et møde i Palm Beach, som selvfølgelig er DeSantis' baghave, Palm Beach, Florida, hvor man på et af de fire fine hoteller samlede en række af de her rige mænd, der meget gerne må bruge penge. Og det er altid sådan lidt, hvor mange dukker op, og dukker der mange sådan af de små donorer op, eller kommer der nogle af dem, som også kan lægge mange penge i sådan en kampagne. Og de, som jeg forstår mødet, så var der mere end 150, der kom, og mange af dem var nogen, der havde været meget tæt på Donald Trump. Og de ville jo ikke dukke op til sådan møde her. Og som havde det, vi kalder et fedt checkhæfte med sig. Ja, jeg ved ikke, om det er så vigtigt, at de har det, fordi det skal jo nok komme. Mm. Men det er mere det med, at der er også en anden fornemmelse af faneflugt, at, ja. At de er parat til at blive set sammen med en, som de ved, Donald Trump vil blive rasende over, de bliver set sammen med. Mm. Så det er jo også det her med, at man kan ikke, ja, man kan ikke både være, man kan ikke spille på alle heste. Det er ikke så nemt, er det ikke, og slet ikke den måde, Trump opfatter loyalitet på. Så jeg synes også at læse mig frem til, når man beskrev det her med møde, at mange af dem havde taget et valg om, at nu havde de så også skiftet hest. Altså de støttede så dermed ikke længere Donald Trump. Og det synes jeg var et ret interessant signal. Det er jo ikke så nemt bare at samle 150 mennesker, der er parat til at lægge mange millioner i en kampagne, og som ved, at hvis ham, de tidligere har støttet, er en meget, meget hævngerrig type, der aldrig vil glemme dem og tilgive dem heller, for at være gået over til hinanden. Altså det er sådan nogle ting, skal man jo lige have med i de her regnestykker. Forleden dag, der var Trump på noget, der lignede sådan en slags valgkampsmøde i en by, der hedder East Palestine i Ohio. Og grunden til, at han var der, det er der, som sikkert mange af vores lytter har fulgt, at et tog kører af skinnerne og formentlig forurener drikkevandet i nogle floder, der leder ud til drikkevandet ganske voldsomt. Det har været en stor sag, der har været omtalt meget i USA. Hvem har skyld i det? Skyldes det beslutninger, som Trump i sin tid havde at gøre med på infrastrukturen, eller skyldes det Joe Biden, eller sådan en typisk politisk diskussion, som er meget konkret. Trump møder op i East Palestine, og så synes jeg bare, vi skal høre et par klip derfra, Mads, fordi jeg synes, det er så illustrativt for dem, der måtte have glemt, hvordan det er, Trump er, når han møder op sådan et sted. Det første, det handler om, hvilken slags vand han har med til den. We're bringing thousands of bottles of water, Trump water actually, most of it. Some of it we had to go to a much lesser quality water. You want to get those Trump bottles, I think, more than anybody else, but we're bringing a lot of water. Ja, altså han siger simpelthen, at det kan godt være, at I får lidt dårlig kvalitet vand, men det bliver serveret i en Trump-flaske. Og det har jo sin egen bizarritet over sig, hvis der er et ord, der hedder det. Det er der vist ikke, men altså det er jo bizart, Mads. Og vi glemmer jo nogle gange, hvordan det er, han opererer, når han er rundt. Men altså, han står her og deler Trump-flasker ud. Ja, det gør han. Skal vi lige sige lidt om East Palestine? Mm-hmm. Det tror jeg måske er vigtigt. Det er jo ikke nogen stor by overhovedet. Der er vel knap 5.000 mennesker, der bor i East Palestine. Men der har været en stor ulykke ved East Palestine, som jeg tror, vi har berørt tidligere. Nej, det tror jeg ikke, vi har berørt den. Nej. Aha, det har vi ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Heller ikke nævnt den en passant. Hvis synes, vi ikke har nævnt den, nej, men så gør vi det nu, ja. David. Ja. Og der har været en stor ulykke som har sat for det første en masse konspirationsteorier i gang, men også en masse helt reelle spekulationer i gang om, hvad i alverden er det, der er sket, hvad er det, der er foregået. Og man har, hvis man har været lidt på sociale medier og set alle de her billeder af nogen, der stikker en kæp ned i noget mudret vand, for så at se, at der kommer sådan et olieret spejl op, som ligner alle mulige regnbuens farver, så er det det, der kommer fra East Palestine. Der er den her ulykke, og nu beskylder man myndighederne for, at den togulykke, der førte til, at der blev spredt kemikalier ud i området, at det overhovedet ikke er under kontrol, og det er en miljøkatastrofe, som er meget større end det, offentligheden får at vide. Det er det har gjort, at lige nu er lille East Palestine i Ohio, hvor man havde det her, den her togulykke, det er nu det sted, som alle, der vil noget i amerikansk politik, de flokkes til. Og derfor havde vi Trump, der, som vi lige spillede før, og han var måske den første, der kom. Lige dagen efter, der kom transportminister og mulig præsidentkandidat, apropos, i 2024, nemlig Pete Buttigieg. Det var ham, vi husker som præsidentkandidat, også blev valgt i 2020. Borgmesteren i en forholdsvis lille by, som gik efter, og selv homoseksuel gift mand med adopteret barn også. Han har hele tiden været en, som Trump ikke har brudt sig meget om, men her efter at Pete Buttigieg, han har været på besøg i East Palestine, som du sagde, alle kommer der til PT, der havde Trump kun hån til overs for ham. Hør her. You know, we're supposed to say boot edge. He was supposed to be there, and he decided not to come. And he came the next day, and he played to very small crowds. Nobody cared. Ja, her går han nar af, at der ikke var mødt så mange op, da han var der, ikke? Og det var også en Trump-klassiker, om jeg så må sige. Der var altid flere, når jeg kommer. Ja, og det siger jo noget om, at Trump har ikke ændret sig. Og det siger også noget om, at hvis man gerne vil noget med musikken i amerikansk politik, jamen, så lægger man jo mærke til, hvilke sager er det, der fylder noget på en national amerikansk dagsorden. Og det her udslip af farlige kemikalier i området, det er noget, som mange taler om. Især fordi, at den også bevæget sig i det, man kan kalde et sideløbende spor til den måde, som almindelige medier dækker det på, har der været det her nogle gange konspiratoriske og nogle gange bare forundrende spor ude på sociale medier om, hvad er det, der foregår, og lyver myndighederne for os. Og i starten fik man at vide, at der var et kemikalie, som man skulle være bekymret for osv., så er der nogen, der vil sige, der er meget mere, som det er galt med. At listen over farlige kemikalier, der er sluppet ud, den er også vokset, må vi sige. I starten var det et, jeg er jo ikke kemiker, men der var noget, der hed vinylklorid, som man fik at vide, det skulle man, det ville være farligt, det var farveløst og kræftfremkaldende, og det var det, man skulle holde øje med. Men det ser mere kompliceret ud, som den historie har udviklet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Og så siger du, Mads, at alle, der er noget ved musikken, eller gerne vil være noget ved musikken i amerikansk politik, de så flokkedes om at komme dertil for at vise deres enten vrede, eller deres sympati, eller deres komme med deres forslag osv. Men en, der jo ikke kom, det var præsident Biden, og det var fordi præsident Biden har været på et længere europæisk besøg. Lad os høre, hvad Nancy Mace, medlem af udenrigspolitisk udvalg i kongressen. Hun er republikaner fra South Carolina. Jeg tror ikke, vi har haft Nancy Mace med os før, men lad os høre, hvad hun mente om den sag. word salad, if you ask me, kind of an embarrassment on the world stage. And to be in Ukraine on President's Day, as was just mentioned, rather than going to Ohio, where Americans really are suffering on one of the largest environmental disasters in my lifetime, at least it is an embarrassment. Ja, hun synes simpelthen, det er pinligt, at Biden, han i stedet for at være der, hvor det virkelig betyder noget for amerikanerne, nemlig East Palestine, Ohio, har tilladt sig at tage til, han var først i Ukraine siden i Polen, på besøg her i den forløbende uge, hvor han i øvrigt efter Nancy Mace's mening var en skandale, altså blev pinligt for amerikanerne at se på ham optræde derovre. Men hun mente simpelthen, at han burde være taget til East Palestine i stedet for, så det bliver selvfølgelig også udnyttet politisk det her. Ja, jamen, altså, og Biden måtte jo ud og sige, at hør her, 2 timer efter vi havde ulykken med toget, der havde jeg talt med alle, der var noget ved musikken, både i Pennsylvania og i Ohio, det ligger sådan lige på grænsen der, og vi har kontrol over det, FEMA tager sig af det, altså man har jo både EPA og FEMA, ja. Som jo som tager sig af det her på føderal fasong, og der er kontrol over tingene. Og når der så kommer sådan en historie om, se, der er ikke kontrol over noget, se, hvad der sker, når jeg stikker min pind ned i den her bæk, ja. Det synes jeg, det ligner, der er kontrol over noget som helst, jamen så er det, at historien den udvikler sig, og det har Trump en god næse for, så han drønede afsted lige med det samme. Præsident Biden, han var i stedet for, som vi lige nævnte før, og som ikke kan forbigået nogens opmærksomhed i den forløbende uge, først på et overraskende besøg i Kiev, direkte med præsident Zelensky, hvor han gik rundt i Kievs gader. Dagen efter var han, jeg tror det var dagen efter, var han i Warszawa i Polen, hvor han blandt andet holdt en stor tale i Warszawa, der handlede om konflikten, altså Ruslands angreb på Ukraine. Det handlede om Polens store rolle i at hjælpe, i særdeleshed hjælpe humanitært i forhold, men også militært i forhold til Ukraine. Så handlede det selvfølgelig også om Vesten og derved USA's rolle fremadrettet. Lad os prøve at høre et klip fra Bidens analyse af situationen i Ukraine og også hans advarsel til russerne. When President Putin ordered his tanks to roll in Ukraine, he thought we would roll over. He was wrong. The Ukrainian people are too brave. America, Europe, a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific, we were too unified. Democracy was too strong. Ja, demokratiet var for stærkt. Vi, Vesten, var for forenet. Det ukrainske folk er modigere end nogen kunne forestille sig. Derfor så tog Putin fejl, siger præsident Biden. Han siger også, ganske vigtigt og ganske væsentligt for ukrainerne og for østeuropæerne, for hele Europa, for hele verden, at vi vil være der så lang tid, det er nødvendigt, fordi demokratiet skal vinde. Det var Bidens stærke budskab på talen, det var bare roligt, vi er der altid, og skulle nogen af jer øvrigt i det gamle Østeuropa eller andre blive angrebet af russerne, så vil vi betragte det som et angreb på alle NATO's lande, altså iværksætte artikel 5 musketeriet i NATO-pakten. Han var klokkeklar, Mads, i hvad han sagde. Han lovede, at vi er der så lang tid, der er behov for det. Og det var en god tale. Altså, det kunne man hurtigt fornemme, at den blev taget godt imod. Måske ikke lige af dem i USA, der har det sværest med Biden, denne verdens Lauren Boberts og så videre. Så der er selvfølgelig lidt Major Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene var heller ikke imponeret og så videre. Men hvis man så blandt mange borgerlige i Europa, så blev den taget meget, meget pænt imod. Så må det ikke have ramt den meget rent, den bold, tror jeg. I hvert fald i vores del af verden. Lad os så prøve, som du siger, ikke alle i Amerika var glade for hans tale. Jeg ved godt og anerkender, at de fleste ledende republikanere bakker op om indsats, men vi kan jo godt mærke, at der er en understrøm, som ikke er helt uden betydning i særdeleshed i det republikanske parti, som ikke er så glade for indsatsen. Lad os prøve at høre en af dem, der egentlig har nogle mærkelige udtalelser her, synes jeg, altså ikke en af dem, du nævnte, men derimod Texas senator Ted Cruz, som her taler om Ukraine. For the Democrats, this has become a virtue signal. For the Democrats, they wear a Ukrainian flag. Zelensky has become, I think People Magazine is going to name him the sexiest man alive. They're in love with him. And it's become a way, a Ukrainian flag has become like a COVID mask. It's a sign to show your virtue. Ja, han siger altså, at det at gå med sådan et ukrainsk flag i sin revære, eller have et billede af det, eller holde af Zelensky, det er sådan et billede på, et billede, der minder om det, hvor folk, og det var jo demokrater, meget lang tid blev ved med at insistere på, at man skulle med covid-masker, så synes man var et bedre menneske end andre. Så du kan høre på Ted Cruz her, Mads, han er ikke særlig imponeret over den store veneration, der er hos mange i Amerika for Zelensky og det ukrainske folk. Jeg ved ikke helt, hvad han forsøger her, men det kan vi måske komme tættere på, hvad der kan være perspektiver i det, men det er jo, jeg bider også meget mærke i det, han siger med, at der er mange, der de vil kåre Zelensky til verdens mest sexede mand osv. Det er jo, hvis man sådan følger den højrefløj, som bestemt også findes i Danmark, der holder med russerne, så er den måde, de håndterer det på, et af de angrebspunkter, de altid bruger, det er at underminere Zelensky, altså gøre grin med ham, kalder ham en tiggerprins, og der er sådan en lang række af sådan adjektiver, som de benytter sig af, men det er tydeligt, at det er ham, der sådan skal undermineres. Og det, at Ted Cruz også gør det, tror jeg, enten kan skyldes, at han er meget, at han mener det, det er selvfølgelig altid en mulighed med Ted Cruz, at han mener noget af det, han siger. Og så kan det også være, fordi han ved, at dem, han også skal have stemmer fra, mener det. At der findes en gruppe der, som han gerne vil appellere til, som jo også er begejstret for Donald Trump. Trump er jo ikke ret langt fra den her position, og nogle gange er han mere tæt på den end til andre tidspunkter, hvor det er tydeligt, at det ikke, altså hvis Zelensky Ukraines støtte var afhængig af den yderste amerikanske højrefløj, så stod det skidt til, lad os sige det sådan. En af dem, som vi jo gentagne gange har spillet klip af her i vores program, Kampagnesporet, og som betyder noget på den her højrefløj, det er selvfølgelig Fox News-verden Tucker Carlson, som nogen endda også godt kunne forestille sig kunne være præsidentkandidat i 2024. Lad os prøve at høre, hvad han siger her, hvor han har sådan på sit tv-show, så har han sådan, han nærmest læser en leder op, ligesom man har en leder i en avis, så har han en holdning her i forbindelse med et året for krigen i Ukraine. Frustrating to watch Biden say this again and again. It is galling to be lectured about democracy by a man who took power in an election so sketchy that many Americans don't believe it was even real. Joe Biden has never had the majority of American support for a single day of the Ukraine war. In fact, Joe Biden is far less popular in the United States than Vladimir Putin is in Russia. That is not an endorsement of Putin, it's just true. And it says everything about Joe Biden's tenuous legitimacy. Democracy? Please. We're adults. Stop lying to us. Ja, hold op med at lyve. Det her handler ikke om demokrati, og kære Biden, det skal du da slet ikke tale om, når vi nu erindrer, at du faktisk blev valgt ved et tvivlsomt valg. Og så får han endda sagt, at Putin er mere populær. Jeg ved ikke, om det er, fordi han stoler på de officielle statslige meningsmålinger, der findes i Rusland. Putin er mere populær blandt russerne, end Biden er blandt amerikanerne. Og vi ved jo, Mads, at Tucker Carlson gentagne gange har sagt ting, der næsten ikke kan lyde på anden måde, end at han lægger sig tæt op af Putin-linjen og ikke har meget sympati for Ukraine-linjen. Men når nu du hører det her, jeg ved godt, han er jo ikke talsmand for det moderate politiske synspunkter og strømninger i USA, men han taler jo ikke ud i ingenting. Nej, det gør han ikke, og man skal lige lægge mærke til noget af det han siger, synes jeg. Fordi han siger jo her, at de der ukrainer, de skal ikke komme og fortælle os noget som helst om det at lave fair, demokratisk afviklet valg. Det er jo det, han sådan siger. Det, og han siger det ikke direkte, men han siger brugudtryk, det er jo sketchy. Så må man jo ligesom forstå, at der er noget omkring det der valg, som ikke er ikke var, som det skulle være. Det er vel det, der er... Tvivlsomt, ja. Ja, at, ja altså det er sådan... de skal ikke komme her og fortælle os noget, fordi vi må forstå på Tucker Carlson her, at Zelensky, han ville ikke have været valgt, hvis der ikke havde været et eller andet, der var sketchy. Der kommer han jo ikke sådan tættere ind på, hvad det er for noget, men det er jo... Det er jo ret trist, fordi hvis man går til OSCE og dem, der sådan beskæftiger sig med at holde øje med, hvordan valg og så videre, så har der ikke været kritik af den måde, Zelensky er blevet valgt på oprindeligt. Men det er der så nu her fra Tucker Carlson, der mener, at det er et sketchy valg, det der er foregået. Og det er jo sådan en interessant måde at underminere Zelensky på, nok lidt mere elegant end det, vi hørte fra Ted Cruz, men målet er jo det samme, ikke? At sige, at det her, dem her, vi støtter, de er ikke værd at støtte. Altså, og hvis man kan gøre Zelensky i den måde, man taler om ham, som en, der er lige så slem som Putin, hvorfor skal vi så overhovedet blande os i det? Det er vel sådan det, der er den logik, der er på spil her. Og det er en meget farlig logik. Mm-hmm. Men altså, nu så jeg tilfældigvis nogle få minutter af debatten på DR2, der forleden der handlede om, hvordan krigen, altså Ukrainekrigen, skal slutte. Og i den forbindelse, der bliver der så på et tidspunkt en, der nævner, hvad nu hvis Donald Trump han bliver genvalgt til præsident i 2024. Og så går Samuel Raklin ind, og det er derfor, jeg synes, det var så sjovt, fordi det gav mig et déjà vu til et program, vi havde få dage før valget i 2016, altså der, hvor Trump han ender med at vinde, hvor selvsamme Samuel Raklin sagde præcis det samme, som han sagde i den her udsendelse forleden dag, nemlig at det behøver vi overhovedet ikke at tage alvorligt, fordi han har ikke en chance, han er færdig. Donald Trump, det mente Samuel både, han var tilbage i 2016, og det mener han også, han er i dag. Og jeg synes jo, at selvom vi talte om i starten af den her udsendelse, at der absolut er bevægelser i gang, der tyder på, at rigtig mange gerne vil have en anden kandidat, så er det vel voldsomt at sige, at det er helt umuligt at forestille sig, at Trump han kan ende med at blive præsident igen i 24, og hvis han skulle blive det, Mads, så er der vel grund til at tro, at USA's politik over for Ukraine vil skifte, og ikke være så offensiv, som den har været under Joe Biden, og som Joe Biden, for et øjeblik siden hørte vi i klippet, lovede, vil fortsætte så lang tid, det skulle til. Det kan han vel ikke vide, hvis Trump ender med at vinde. Nej, det tror jeg, du er ret i. Jeg tror, hvis Trump bliver præsident igen i USA, så bliver... Altså, der er en meget bred støtte til Ukraine, også blandt republikaner i kongressen. Men hvis man har en præsident, der pludselig begynder at modarbejde det, kongressen beslutter sig for, så bliver det meget mere vanskeligt. Jeg tror bestemt også, der er et flertal for at underkende et præsidentens veto. Men han kan virkelig trække ting og lægge god til maskineriet. Så hvis jeg var Ukraine, så ville jeg håbe, at når valget kommer i USA i november 24, at så er at ja, så ville jeg håbe, at krigen på mange måder var afgjort, fordi jeg vil ikke sætte min lid til, at Trump vil bakke deres kamp op. Også selvom der er mange i USA, der stadigvæk er meget bevidste om, at man skal støtte. Så det synes jeg er en meget reel indflydelse. Jeg synes også, debatten afslørede det her med, at det at underminere, hvad Ukraine er, det er faktisk trukket. Altså den mission, som jo har været i gang fra russisk side lige fra starten af konflikten, den er desværre lykkedes mange steder. At man hører mange, der sådan siger, men hvad nu, og er der ikke også noget med de meget korrupte, og kan vi lukke dem ind i EU, og så videre. Det er jo ret interessant, at det lykkes med det, fordi hvis der sidder mange i Vesten og tænker, jamen de er alle sammen lige gode om at være nogle skurke derovre, så er det jo klart, at så den politiske opbakning til det er et meget, meget farligt spor at gå ned af, og selvfølgelig, for at sige det lige ud, så går man jo russernes sag, når man siger sådan noget. Det der, ja, fordi det, så har man jo, sådan er det bare. så har man jo i al sin enkelhed anerkendt Putins frommeste ønske, nemlig at der findes noget, der hedder den russiske interessesfære, og deri indgår for eksempel Ukraine, det skal vi andre blande os udenom, fordi det må de selv bestemme. Det er jo det, man har anerkendt, hvis man først begynder at så tvivl om Ukraines status som en nation. Ikke? Der er en tid til alle debatter, og da tyskerne invaderede Polen i 1939, der var det ikke det rette tidspunkt at diskutere, om der skulle laves nogle demokratiske reformer i Polen. Der handlede det om at bakke op, at de bliver overfaldet af en nabo. Ja. Og det samme gør sig faktisk gældende med Ukraine nu. Længere er den ikke. Mads, vi skal lige slutte af et sted, hvor mange folder deres hænder og håber, at her falder Trump endegyldigt. Nemlig den retssag, der kører i Georgia. Fordi i Georgia har en grand jury, altså en stor jury, forhandlet om, hvorvidt Trump skal kunne retsforfølges på en række ting, der har at gøre med, om han forsøgte at påvirke valget i 2020. Det er der jo mange påstande om, at han gjorde, men skal det her blive til en rigtig sag? Og det ser ud som om, at denne store jury, de er interesseret i, at der skal føres sager på det her område, men så forleden dag, Mads, på CNN, MSNBC, der gik det såkaldt ledende, altså formanden for juryen, en kvinde. Foreperson. Hun gik ud og plaprede løs om, hvad der foregik. Jeg synes lige, vi skal høre et klip af det, fordi på mange måder tænker jeg, kan det overhovedet blive værre end det, vi hører her. Personally, want to hear from the former president. I wanted to hear from the former president, but honestly, I kind of wanted to subpoena the former president because I got to swear everybody in. And so I thought it'd be really cool to get 60 seconds with President Trump. Of me looking at him and being like, do you solemnly swear? And me getting to swear him in, I kind of thought that would be an awesome moment. Ja, altså hvis man tænker på Andy Warhol, der berømt sagde, at alle mennesker har 15 minutters berømmelse i deres liv, så får hun det her. En klovn, synes jeg, man kan sige, der sidder og jubler ved tanken om, at hun, fordi hun er formand for juryen, skal være den, der skal få 60 sekunder med eks-præsident Trump. Det her, det er ikke godt for retsstaten i USA. Der var også lidt omkring hendes måde sådan at svare på spørgsmål, og hendes mimik, og hun var ikke medietrænet, ikke hvordan jeg skal sige det på en pæn måde. Nej. Og hun blev ret hurtigt genstand for en masse angreb fra alle de, der ikke synes, at der er noget at komme efter. Og når man sidder og ser det, så sidder man jo også og tænker, altså hvis det her, det er hende, I sætter i front for en undersøgelse af den tidligere præsident, så har I ikke tænkt jer ret godt om. Der har selvfølgelig været det problem, som vi må anerkende, det var, at man skulle finde nogen, der skulle sidde den her jury, som ikke havde en holdning til valghandlingen i 2020, og de er i sagens natur sværere at finde, med altså i et land, hvor det ved vi jo begge to, altså hvilke ophedede diskussioner det kan foretages blandt folk i USA, om man mener, at valget henholdsvis var korrekt eller var fuld af fodboldsvindel. Så det var svært for dem at finde nogen, der var sådan helt uden forudindtagethed, og det kunne jo være, at det er det, der afspejler sig lidt ved hende, at hun på en eller anden måde, når hun ikke kunne have opdaget, at der var en stor debat om det i 2020, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tænkte bare, det her det bliver for nemt at undergrave, inden det overhovedet går i gang, hvis man håndterer det sådan. Og det er vi jo, viden til, at det er vist, det er vi at køre sporet, ikke? Det er vi. Og derfor bliver det endnu et af de steder, måske, hvor mange, som jeg sagde før, folder deres hænder og håber, her kommer den sag, der afgør, at Trump er en forbryder, og han kan komme i fængsel, så han ikke kan stille op igen. Det virker hele tiden som om, at alle disse sager, som er lige op over, de altid på en eller anden måde ikke bliver til noget. Jamen, jeg tændte der for det og tænkte, lad mig nu høre, hvad de har, så man har en idé om, hvad der sker. Og da vi var, jeg tror ikke, vi var meget mere end en minut inde i et interview med den her forperson, ja. Så tænkte jeg, okay, det er gået helt galt det her. Det er kørt af sporet. Det bliver for nemt at forsvare sig imod. Videre til det næste. Og så har jeg ikke interesseret mig mere for det, men bare lagt mærke til, at hun jo dukker op igen og igen i mit Twitter-feed af nogle mennesker, der enten morer sig eller angriber. Ja, præcis.